إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون رواه البخاري ومسلم عباد الله متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبوكي أكتوكك والله سبحانه وتعالى نهي جلكان كما حديث قدسي الله سبحانه وتعالى سمع أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر nimewaandalia katika pepo yangu waja wangu wema nimewaandalia katika pepo yangu waja wangu wema ma la ainu raat mambo mazuri na starehe ambazo hakuna jicho lolote lishawahi kuona wala udhun samiat wala hakuna sikio ambalo limewahi kusikia ولا خطر على قلب بشر بل هيجواي kupitia hata katika fikra katika moyo wa mtu yote katika wanadamu kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema iqra'u in shi'tum someni mkitaka aya Allah subhanahu wa ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun nafsi haijui kile ambacho imeandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya kupumbaza macho na haya ni malipo kwa yale mema waliokuwa wakiyafanya ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala akieleza pepo yake katika kitabu chake asema mafarul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة التي وعد المتقون mfano wa pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi na kuandalia wenye kumcha fiha anharun min ma'in ghairi asin ndani yake kuna mito ya maji ambayo hayavundi, maji yatabakia katika hali yake ile ile, hayaharibiki. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu, na kuna mito yanayopita katika pepo hiyo ya maziwa ambayo hayabadiliki ladha yake. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na kuna mito ya pombe ya mvinyo ambao ni mtamu kwa wale wenye kunywa. Wa anharun min asalin musaffa, na kuna mito katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya asali iliyosafishwa. Walahum fiha min kulli thamarat, na ndani ya pepo hiyo watapata kila aina ya matunda bila ya msimu. Wa maghfiratun min rabbihim, na maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala vile utakavyoieleza na kuisifu, bado kuna mazuri zaidi aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم, أنا ينجيك تكباب يا الله سبحانه وتعالى أتنعمك لا يبأس ننياك أكونك تكتم واربية رحياك نكم تيذيك كتكم ويواك لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه الإمام مسلم. Nguo zake atakazozivaa haziwi kuukuu zikaharibika, bali zitabakia vile vile maisha. Kadhalika ujana wake utabakia maisha hali ile ile, hakuna kuzeeka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadhalik وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. عباد الله, الله سبحانه وتعالى akieleza pepo aliyoandalia waja wake wenye kumcha asema, innal muttaqina fi maqamin amin, hakika wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa katika sehemu ambayo ni amani. Fi jannatin wa uyun, katika mabustani ya pepo na chemchemu za maji ya peponi. Allah subhanahu wa ta'ala aendelea kueleza nguo watakazozivaa watu wa peponi, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, watavaa katika hariri nyepesi na nzito, kisha wakae wakiangaliana wakifurahishana katika mazungumzo yao. Kadhalika hivyo ndivyo itakavyokuwa, tena juu yake wazawajnahum bihurin ain, Allah subhanahu wa ta'ala atawaozesha katika hurul ain ambao ni wanawake wazuri katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wakiitisha kila aina ya matunda, tena wakae katika amani kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza neema kubwa miongoni mwa neema za watu wa peponi ni kuwa la yadhuquna fiha almaut, hawataonja mauti katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali watakaa milele katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yote haya fadla min rabbik, ni fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huku alikokutaja Allah subhanahu wa ta'ala hali hii nzuri aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala, sema dhalika huwa alfawzu alazim, hakika huko ndiko kufaulu kukubwa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله سبحانه وتعالى أوبشرية وجواك ويما نكسيما يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون أيني وجوانك هم نخوف ليو نوال هم تبات حزني كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين wale waliosiamini aya zetu na wakawa katika wale waliojisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bimaana wakawa ni waislamu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ingieni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi na wake zenu mtafurahishwa ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب zitakuwa zikipitishwa mbele yao sahani za dhahabu na vyombo vyao katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala vitakuwa ni vya dhahabu Allah subhanahu wa ta'ala asema يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين na ndani ya pepo ya Allah kuna kila ambacho nafsi yatamani na jicho upumbazwa nacho wa antum fiha khalidun na mutakaa milele katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka aljannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun hiyo ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala mmerithishwa kwa yale mliokuwa mkiyafanya duniani na hapa ndipo pakutizamwa makini ala inna sil'ata Allahi ghalia ala inna sil'ata Allahi aljanna am hasibtum man tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massathum alba'sa wadh-dharra wa sulsilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب عباد الله pepo yataka amani pepo sikuizungumza na kufurahikia kusikia starehe zilizoko peponi leo tuko katika ramadhani ya tano na hivi ndivyo itakavyokwenda kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia kuimaliza ramadhani عباد الله ni wangapi katika ndugu zetu ambao tulifunga nao katika mwezi wa Ramadhani wa mwaka uliopita leo hatuko na wao na ni wangapi kati yetu sisi waweza kusema wana dhamana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wataimaliza hii Ramadhani pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na starehe zilizoko ndani yake zataka amani zataka ibada ala fashammiru ibadallah watu wajibidiishe katika ibada mwanzo wa ramadhani wengi kati yetu sisi tunabidii katika ibada lakini ya kusikitisha kila ramadhani inaposonga mbele na watu wazidi kufifia katika bidii zao walizokuwa nazo katika ibada twaizungumzia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ili tusiamshe himma katika nafsi zetu tuendelee kufanya ibada ndugu yako uliyekuwa naye katika ibada kuanzia mwanzo wa Ramadhani ukimkosa muulizie huenda ukawa ni sababu ya kumtia himma kuendelea katika ibada ala inna sil'ata Allahi ghalia bidhaa Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali, ala inna silata Allah aljanna, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ghali. Yataka kwa tusisi tujibidiishe katika kufanya amal. Ibadallah, katika miongoni mwa neema kubwa sana katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, an-nadharu ila wajhi Allah al-karim, kutizama uso mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. An Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu qal, kunna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فنظر إلى القمر ليلة البدر. Tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akautizama mwezi ukiwa umetimia. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna rabbakum iyanan, hakika nyinyi mutamuona mola wenu wazi wazi. La tudhamuna fi ru'yatihi, hakutakuwa na msongamano siku hiyo katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna neema watakayopewa watu wa peponi itakayokuwa kubwa zaidi kuliko neema ya kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alu Allah an yaj'alana min ahli aljanna. Ibadallah, al-amal al-amal, tufanye bidii katika amali. Huenda ikawa ndiyo masiku ya mwisho unaoishi katika huu ulimwengu, ikawa Ramadhani imekuwa ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yastawi ashabu an-nar wa ashabu al-janna, Allah asema hawawezi kuwa sawa hata siku moja, watu wa motoni na watu wa peponi. Ashabu al-jannati humul faizun, watu wa peponi hao ndio waliofaulu. Leo watu mpaka katika mwezi wa Ramadhani bado upusi wa mipira wana wakati wa kuangalia, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao Muislamu atakikanya afanye bidii katika ibada, na bado utapata baadhi ya watu katika upuzi. Allah Allah, ibadallah, tukumbushana tena, hatujui ni wangapi watakaomaliza Ramadhani. Hatujui ni wangapi itakapopita Ramadhani hii watajuta kwa ule wakati waliopoteza. Na je, wataipata Ramadhani inayokuja au la? Yote haya yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuitumie ghanima hii katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.